kübre, Arapça tekvir, eskimiş bir halıyı yuvarlaya yuvarlaya kaldırıp atmak anlamına geliyor. Güneş vakti geldiği zaman eskiyecek ve küreleyip yeryüzünden, gökyüzünden, fezadan, semadan kaldırılıp atılacak diyor Cenab-ı Hak. Sonu var. Bunlara inanmak zorundayız. Başka türlü Kur'an'a ne diye, nasıl Allah'ın kitabı diyeceksiniz? İnsanlar güneşin ne zaman sona ereceğini bilemezler. Güneş yanıyor, parlıyor da ama bunun bir sonu var. Sonunu acaba nasıl olur, ne? Hiç Kur'an-ı Kerim haber. Yani Kur'an içimizi rahatlatıyor, ferahlatıyor, zorluğu, akıl almaz meseleleri açıklıyor ve biz rahat ediyoruz. Kur'an'ı bilen rahat eder. Zorlamaz. Kendi kendisini zorlamaz. Kur'an-ı Kerim bunu haber vermiştir. Mesela bitti. Onun için Kur'an'la bütünleşmedikçe yeryüzünde huzur bulmamız mümkün değildir. Çünkü tanıttığı gibi tanımak esastır. Eşyayı, gezegenleri, kainatı, insanları, hakları, halkları, mahlukatı, böcekleri, inekleri, sinekleri, sivrisineği tanıtıyor Cenab-ı Hak bize. Ne diyor? لَنْ يَحْلُكُوا زُبَابًا وَلَوْ اِشْتَمَعُوا لَهُ Yeryüzünün bütün mimarları, mühendisleri, hekimleri, hakimleri, hakemleri, ustaları, kılavuzları, uzmanları, kim olursa olsun, hepsi bir araya gelse dahi bir sivrisineği yaratmaya muvaffak olamayacaklar. Görüyor musunuz? Yaratmak mümkün olmayacak diyor. Bu bitti. Daha şimdi acaba bir sivrisinek yapabilir. Uğraşma boşuna. Yaratmak mümkün değil. Bunlar ne kadar güzel şeyler ama Kur'an'la tabii, bilhassa Kur'an'la Müslüman arasında elden geldiği kadar, fırsatları erdiği kadar, güçleri yettiği kadar Kur'an'la Müslümanın arasını aşmışlar. Hocam yok biz bir Kur'an her gün evimizde, her gün elimizde. Hayır değil. Okuyorsunuz ama %99 hepimiz biliyoruz. Ölmüşlerimizin ruhundan başka bir şeye okuyor musunuz, okumuyor musunuz? Okumuyor. Ölmüşlerin ruhuna okunuyor. Başka bir şey değil yani. Üniversiteye giremiyor, fakültede okunmuyor. Laboratuvarda okunmuyor, araştırma merkezinde okunmuyor, okullarda okunmuyor, sadece mezarlarda ölü çıkmış evlerde birisi ölüyor, o ölü, o meyit evden çıkarılıyor, o meyitin çıktığı eve o akşam hemen hafız efendiler üşüşüp o ölünün evinde Kur'an, yani Kur'an bu mu Allah aşkına ya? Kur'an bu değil. Kur'an hayatımızın tamamına hitap ediyor. Ölülerimize değil. Şimdi velen terda ankel Yahudi velen Nesara. Hiçbir Yahudi Yahudi oldukça, Hristiyan Hristiyan oldukça size rıza göstermeyecekler. Sizin varlığınıza, birliğinize, kalkınmanıza, yükselmenize, mutluluğunuza rıza göstermeyecekler ayeti kerimesi. Soruyorum size, ölülere mi hitap ediyor, yaşayanlara mı? Ölülere ne alakası var bu ayetin kardeşim? Ölmüş gitmiş. Ama biz bunu ölülere okuyoruz. Ya ölmüş adam Yahudi olsa ne olur? Ne sakınamaz, çekinemez, kaçınamaz. Ölmüş. Bu yaşayanlara bu ayet gelmiş. Tedbir alasınız. Temaslarınızı ona göre ayarlayasınız diye konmuş. Hadise budur. Bakın mesela yeryüzünde şu anda İsrail'in elinde atom bombası var mı yok mu soruyorum. Hem de sayısını kimse bilmiyor. O kadar atom bombası var. Ama yeryüzünde Müslüman ülkelerin atoma sahip olmasına en şiddete karşı çıkan kimdir? Yine Yahudiler, İsrail'dir. Aman Müslümanların atomu olmasın. İlk defa dünyada biliyorsunuz atom silahını yapmaya muvaffak olan, ülkesine taşımaya muvaffak olan bir Müslüman lider vardı. Ziyaul Hak, Pakistan Devlet Başkanı. Onun önüne geçemediler. 17 sene gizli, İsveç'le, Norveç'le, Japon'la anlaşa, parça parça, azar azar, dikkat çekmeden, hemen ajanlara göstermeden, ne bir titizlikle

Bir de şu Müslümanların yeryüzündeki haline bakın. Sürünen Müslüman, sürülen Müslüman, Hristiyan'dan izin almadan fabrika kuramayan Müslüman, efendim tekstil ürünlerine kota uygulanan Müslüman, sınır konan Müslüman, Avrupa'ya vizeyle gidemeyen, vize almadan gidemeyen Müslüman. Ne ulan bu Müslümanlar böyle? Müslümanlar ne oluyor böyle sürünüyor dünyada? Ama Hristiyanları görüyorsunuz, bakın Rusya kimseden izin almadan Çeçenistan'ı tarihten sildi mi silmedi mi? Sildi bak çıktı. Kimseye demedi ki bana müsaade et. Sırplar 3 senedir siliyor Müslümanları, kesiyor. Kimseden izin almadılar. Ben 2 tane eşkıyayı kovalayacağım, 2 tane roket atacağım diye Almanya'dan izin istiyorum. Benim bağımsızlığım tartışmalıdır. Biz bağımsız ülke miyiz deyin. Vallahi tartışmak lazım. İzin alacağım da silah kullanacağım ya. Yani onlara mı danışacağız biz silahı nerede kullanacağız diye. Bu haysiyetsizliktir. Bu muazzam bir milli gururumuzu yok etmektir. Buna ben tahammül edemiyorum.